100, 4.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 T'acompanya Ràdio Cornellà. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellà, 104.6 de FM. Sean ustedes bienvenidos aquí al programa de Siempre en Galicia, un programa en lengua galega, que comenzamos ahora hasta las 8 o 2 serán. Así que, señoras y señores, sean bienvenidos. El correo electrónico es galegosnovais@gmail.com. Que es siempreengalicia@gmail.com y yo bloqueé siempreengalicia.blogspot.com y entonces pues ya pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros también a través de las redes. Así que, señoras y señores, su equipo está hoy pues casi completo. Tenemos a las vías de son a Kiko, ahí Kio me buscaron pues a Julián. Muy buenas tardes, Julián. Hola, hola Armando, buenas tardes. Y ahí que nos fala Armando Fernández, que vamos, pues, qué mejor. ¿Qué se parece, Julián, si comenzamos así con un poquillo de música? Porque para encetar un programa hay que ponerle música. Pues esta es una idea magnífica. Bueno, pues. sí, incluso los que podamos bailar, podemos bailar. Exactamente. Es que tenemos un poquillo de sitio, pero bueno, no vamos poniéndonos a bailar, no, sino tenemos que traer bailadores. Bailadores. Bueno, pues Kiko, dale play. desafío de plata. Bueno, pois, Xulián, que estamos todos aquí hoxe levando este programa adiante, vamos a irnos aquí preciño, vámonos ir a que xa é a segunda festa que fan, a festa do Lacón, vámonos ir, que falábamos tú e ti e máis a micro pechado, a Sabadell, donde estaríamos hoxe, como en dice Caldiño, que te cofrío o café, non? Vaya, mellor día imposible. Sí, moi boas tardes, Manuel. Boas tardes. ¿Cómo estamos ahí por Sabadell? Con ese frío que fai, pero ahí no tenés frío, ¿eh? Porque hay caldiño. Bueno, aquí no, porque con o caldo, o lacón, os cachelos en pouco viño ribeiro, o mencía xúdanos a ir por tanto frío. Que mellor, ¿eh? Eso, vamos, para poder, pues, pasarlo ben. Que xa é a segunda festa que facedes, ¿no? Efectivamente, a segunda festa do Lacón. Fixemos o ano pasado a primeira. Este ano xa estamos con todos os preparativos para realizar a segunda feira do Lacón, agora no primeiros fin de semana do mes de marzo. Moi ben, isto pois xa es comenzando a facer esta festa despois, porque supoño que haberá moita xente, non? Como ano pasado, non? Porque se vos saliu ben o ano pasado, este ano recuncades. Hombre, decir, a ver, o sitio é estupendo. É o ladiño mismo nunha avenida grande, como o Parque Cataluña, e varios centros comerciales importantes. E entonces xa é un sitio de paso obligado pa xente. Xa, como é o segundo ano, pues xa é un evento que xa se espera na cidade para poder degustar os produtos. Hombre, estarán aí os paisanos e os sabadellenses que dirán, a ver canto fan a festa do Lacón, que temos gana de, en fin, de que ahora ven a este bon tempo, hai que poñolle un pouquiño de, non digamos grasa, o sea, hai que poñolle un pouquiño de forza, non? Porque o Lacón non engorda, quen engorda é un, pero o Lacón non. Claro, o Lacón non engorda nadita, dice. Nada. O Lacón cómese, é boa, é rico, é de ese viño, claro, engorda un, pois hai que facer deporte. Bueno, despois nada, que en Sabadell tedes vos parques, que se vayan a facer percorridos polos parques, que de paso... Ali mismo donde facemos a festa xa teñen o Parque Cataluña, poden subir correndo cara arriba no parque, dando a volta xa se preparan para comer unha de pulpo despois, unha de pulpo despois unha boa ración de pulpo e uns cantos garolos de viño xa van novos como novos, tú, e acabando cunha queimada de aguardente, es decir, xa empezamos a temporada das festas. Eu creo que unha das, bueno, Rubí fai antes, me parece, a matanza do porco, pero sí, a nosa é unha das primeiras ahora do inverno. Claro, sí, bueno, de inverno é unha das primeiras que se fan. Por eso dicía o que dicíamos, Xulián e eu, a micro pechado, que é unha das primeiras que se fan, que despois xa veñen vindo as outras detrás. Sí, despois xa por o mes de maio xa ven todo que Santa Coloma, Tarrasa. Sí. Bueno, junio xa facemos nosa galega que sale a 20 tantos anos. Sí. Todo xa en junio xa veñen casi todas, de maio e junio, 200. Non sei se Xulián che quere preguntar algo. Eu non penso que nos conocemos, eu son Manuel Rodríguez Julián. Sí. Alguna vez falamos, si no me equivoco, y yo gustaría me comentar un poquillo, porque sentí en algún rumor por ahí que iba a volver otra vez a Federación de Entidades Galegas, y era un poquillo pues preguntarte si realmente vos estás en esa dinámica de asociación, bueno, las otras entidades, etcétera. Pois houve unha, digo, porque non é ningún secreto, era por moitos, houve en Santa Coloma unha reunión que estuvo o secretario de Migración, o señor Miranda, estuveron ali, pois, representantes de, bueno, das outras tres agrupacións, os de Cornellá, os de Badalona e Hospitalet, es decir, ahí estaba Ernesto Mangarón, o Manolo de Cornellá, o... No, Manolo de Hospitalet. Manolo de Hospitalet. O de Cornellá e Bolívar. Pois estaba quen é o chaval aquel que é o un profesor de historia. José Carlos. Sí. Estaba tamén o terceiro de Lleida, Silvia de Rubí, estaban os devados de Badalona, me parece que os de San Zoilán, e había algún novo que eu non, como nas últimas reunións, non estaba. Falou xeito do secretario general, un pouco das preocupacións dos centros en Cataluña e todo. O que se constatou é un pouco, o que xa sabemos todos, tampouco non digo nada novo, pois que hai anos tiñamos unha unión e isto todo, pois, favorecíanos de alguna maneira a todos. E tiñamos unha forza moito máis grande en Cataluña. Incluso dixen ao Sabadell que sempre tuvemos boa relación con todos e nos gustaría, pois, eso, volver a... retomar esa relación, non? Esta relación que había antes, que se hacían todos estos actos conxuntos para todo o galego de Cataluña. Pois eso sería benvido, todo eso, efectivamente. Claro. Porque se non desa maneira, se uns van por un lado, outros van por outro, pois non é boa, non se recibe o mismo, non? Porque solamente falta que xa hai moita división en outros ámbitos, que solamente os galegos estamos aquí en Cataluña, pois que nos vamos a dividir tamén. Exactamente, esa unión fai a forza. Máis, decir, é moito máis no que para nos parecemos e o que temos en común que o que nos diferencia. Decir, todos somos galegos, nos preocupa a cultura galega, a lingua galega. Sí, sí, que máis ou menos todo o mundo traballa polo mismo. Exactamente, todos traballan polo mismo. É buscar a maneira, que a veces, pues, claro, é difícil, pero supoño que todo o mundo ten que poñer da súa parte. Digo eu. Sí, sí, pues a pregunta viña en función de eso, porque eu era conocedor de que iba a haber esa xuntanza cos presidentes das distintas entidades, donde estaba aí representada, diríamos, un pouco a comunidade galega en un 90%, sí, se non me equivoco, por lo tanto... Bueno, foi unha reunión tamén, a ver, as 12 e pico largas cara unha, as dúas, despois hubo un xentar, pero bueno, foi unha toma de contacto con o secretario, que me parece que dixo que era a primeira reunión que facía coas comunidades galegas desde este novo mandato do goberno galego. Sí, sí. E isto onde se celebrou a xuntanza? A celebrouse en Badalona. Ah, en Badalona. De Badalona, sí. En Agarimos, non? En Agarimos. Moi ben. O sea que aí andamos. Moi ben. Bueno, pois, nosotros o que queremos é que esta festa do Lacón siga para adiante, que siga moitos anos, porque non é solamente o Lacón, ao lado do Lacón, pois, hai moitas outras cousas, hai, non sei, haberá tamén produtos galegos, como sí, poden nós ser... Montamos un pouco unha festa, formato, cambiou un pouco, porque, a ver, cambian os tempos, e temos, claro, lógicamente, ir adaptándonos. Nos temos agora, xa, a ver, a nivel de burocracias, que, como todos os centros, cada vez dicen máis papeleira e tal, pero nos tens que financiar, porque a orquesta, o grupo da corriente, todo, entonces montamos unos, todo un sistema de paradas de productos, con un producto da terra, con viños galegos, licores, embutidos, queixos, empanadas, que contribuye a dous aspectos. Primeiro é que nos millora un pouco esta festa de inverno, que tamén é máis apropiado como unha unha feira tamén artesanal, claro. E tamén colaboran un pouco no que nos gastos da festa, porque ao final as festas teñen que darelas para facerse, senón morrerían. Exactamente, entre uns e outros teñen que poñer cartos, non? Porque supoño que o Ayuntamento, a Deputación e todo isto, pois teñen as súas partidas tamén para todas estas cousas. Bueno, a Diputación e o Ayuntamento colaboran cunhas pequenas axudas ao ano, bueno, para todo este tipo de actividades que se van facendo. Pois o noso Concello de Sabadell colabora xa con nós tamén o que a nivel de... que a veces non dan cartos, pero que tamén é moi... Non dan cartos directamente, pero sí, porque colocan unha tarima, tes todo o tema da agua, tes os lavabos, tes o espacio público, todo eso vale cartos. Claro, pois... Tedes boa colaboración do Ayuntamento, verdad? Sí, no o Concello de Sabadell... hubo de diferentes colores políticos, pero sempre tuvemos boa relación e boa colaboración. Como ten que ser. Claro. Como ten que ser. Porque eu penso que a cultura non ten color político. Non debe tela. Pero a veces poñiña. Sí, pero... Bueno, pero nós os galegos, como dicimos, sempre al lado del poder, pero sin mezclarse. Sí, é verdad. Al ladito, pero sin mezclarse. Ao lado, pero non me pises. Sí, sí, sí. É moi importante dicir, non? Sí, sí. É unha cousa, é unha boa filosofía de vida. Sí, sí. No concello todos os grupos políticos, desde a dereita a esquerda, todos nos reconocen de que nos... que eu o trate con todos. De feito, cando se invita unha base de datos, sencillamente ir pegando a todos os partidos, pam, pam, pam, pam, que depois o que quere vir ben ou non poden, porque a veces tamén teñen máis actos políticos, claro, non poden vir, pero normalmente sí que nos veñen de representantes de todos os partidos. Bueno, pois pues eso é importante, que polo menos cando vais, porque normalmente tedes sempre a festa a facer no mesmo sitio, non? Sí, sempre no mesmo sitio, porque, a ver, isto de que se enseña un camiñiño a xente non convenga sí. Dende que ten o carreiro feito, si yo cambia xa a cousa non vai ben. É diferente. Porque hai algunha entidade, pois, con isto ten certos problemas, e iso non é bom, nin para a entidade, nin hasta por mesmo concello, porque se están cambiando cada día ou eso, pois, eso non é bom. Nos temos aquí, cambiou fai uns anos do Parque Cataluña, porque houbera unhas queixas por ruidos con veciños das orquestas, pero pactamos co concello, buscou un sitio, e hubo incluso cambio político no consistorio, pero o sitio respetase. Hai incluso unha zona de aparcamiento moi boa, está o Parque Cataluña, ao lado ali mesmo hai unhos centros comerciales moi grandes, sí. E entonces pois hai unha referencia para xente fácil, incluso está cerca dunha salida da autopista. Sí, sí. Dar todo o máximo. O ano pasado, non sei en que festa fora, tuvemos Xulio e eu, tuvemos aí. Na de junio, me parece que... Exactamente, que tu éramos aí, nada, sales a autopista, pero nada. E ademais... A salida dos chegando a Sabadell, non sei como se chama, a salida do centro, do campo... Sí. E todo reto dali pode haber un quilómetro. Sí, sí, máis ou menos. Pero é que a mí o que me fizo gracia para aparcar, que había moitísimo donde aparcar. Que iso é o bon da xente, porque non é que solamente vayamos de Barcelona, porque de Barcelona podemos ir en medio de transporte, pero hai xente de outros povos como yo teñen ese transporte e veñen no seu coche. Claro. Teñen o seu sitio donde aparcar. Bueno, aquí xa digo, hai unha esplanada de terra moi grande para aparcar, e encima o que ven en transporte, tamén, como dicías ti, está a Renfe, que sí. A Renfe pode estar a 6 ou 700 metros. Tamén. Sí, sí, nada, tampouco non é tanto. Tamén se chega en 5 minutos camiñando. Sí, sí, sí. De paso faz un pouco de... faz a ruta do colesterol. Cata que baixo la cor despois. Claro, preir a festa, pois colle se gane, prevolver, pois xa cando chegas ao tren xa se foi. Sí, sí, efectivamente. Pois, Manuel, foi un placer terte aquí. Aquí que nos falas, que nos falaches tamén así tamén da festa do Lacón, e para outro pois seguiremos falando, non vamos a quedarnos sempre nesta na última. Seguiremos en contacto contigo. Pois estades invitados a vir aquí a degustar unha ración de Lacón ou de pulpo e viño Ribeiro po primeiro fin de semana de marzo. Pois moi ben, seguiremos en contacto. Non sei, Xulián, se che queres facer algunha pregunta. Simplemente darlle as gracias pola invitación e pola explicación que nos deu da súa festa. E a ver se si un día vemos a todas as entidades xuntas, non? Xuntas. Ojalá. Eso sería moi grande, porque demostraríamos de que realmente o tema da cultura non hai diferencias ideolóxicas, sencillamente cultura. Exactamente. É boa fe nas formas de facer e nada máis. Moitas gracias, Manuel. Pois, moitas gracias a vos de Radio Cornellá. Pois moi ben, unha aperta moi forte e deica outro momentiño. Unha aperta. Boas tardes. Despedimos a Manuel pois con outro bocadiño de música.